Hola, hola, molt bona nit, benvingut a passa, estàs a casa teva, estàs al 106.8 de la FM, estàs en Ràdio Ponent, al Càpsules, i una nit més de dilluns, després del programa Mollerús Esports, de la mà del Carles Pedrosa, estem nosaltres aquí, al Càpsules, intentant doncs, escoltar aquelles píndoles de música que ens agrada, intentar fer arribar missatges, intentar descobrir novetats, intentar aprendre dels artistes que entrevistem, donar una mica doncs, pinzellades, repassos de l'agenda del cap de setmana, de concerts de música en directe ens referim, i doncs això, comencem aquest Càpsules número 77, avui 14 de febrer, de la mà del nou i esperat disc de Mazzoni. El Jaume Pla, diria que és justament avui que estrena doncs, Fins que la mort ens separi, de la mà de la gent de Bank Robert, aquella discogràfica mig barcelonina, mig gironina. El Jaume Pla, després d'aquell Eufòria 5, Esperança 0, i després la gira aquella de 31 dies, 31 concerts, torna amb molta força. Diria que una mica ha canviat el to de la seva música, però això a poc esperem anar-ho descobrint. I doncs això, està en plena promoció d'aquest nou disc. L'ha pogut sentir i veure doncs, per diferents mitjans del país, i nosaltres doncs, li donem aquesta petita espenta en forma del primer tall d'aquest Fins que la mort ens separi, que és el per primer cop. Escoltem a Mazzoni. 4, 3, 2, 1... Blanques teles sortint d'un avió desapareixent en el cel blau. Totes les històries que has viscut s'han perdut per sempre en l'espai-temps. Llàgrimes quan tenia 6 anys. Excursions al col·le en autocar. Pubertat i petons a barrejant-se amb la teva sang. Per primer cop. Per primer cop. Ja no tornaran mai més. els mals moments s'obliden i que només recordem els moments bons. Però jo tinc la sensació que tothom pren decisions en funció del que ha patit, calculant el que hi pot patir. Patint per si s'equivocarà. Desfés-te de tots els teus temors, com si et descordessis el vestit, i allà on caigui el pots abandonar. Com les serps quan canvien la pell. I mira el futur com un llençol en el que hi pots fer el primer sol. Per una passa més a la carrera musical del Jaume Pla, el bisbalenc Jaume, que doncs això, que no pare, és una persona d'aquelles que trobem a tot arreu, amb moltes facetes, totes elles doncs això, en el camp de la música. Si vols, pots complementar l'escolta doncs d'aquest treball doncs amb un primer videoclip d'aquest per primer cop, que està signat doncs per l'Adrià La Huerta i la Carlota Coloma. I, a veure, tornarem a escoltar el Jaume Pla més endavant, segur, segur, Masoni. Doncs avui és un programa amb una entrevista, també. Entrevistarem, doncs, diria que amb un amic del programa, però és doncs, un estil musical que potser no és 100% el més habitual del Càpsules, però tot i així doncs, en tenim moltes ganes de parlar amb ell. Parlarem amb l'Adrià Grandia, un dels membres del col·lectiu Brossa, i si parlem del col·lectiu Brossa doncs, potser et sonarà més, perquè són els que acompanyen doncs, als Astrut en el seu darrer treball, el que en parlàvem a començaments d'aquesta temporada, al setembre, octubre del 2010, estrenaven Lo Nuevo i els punxàvem aquí, els Astrut amb col·lectiu Brossa. Doncs l'Adrià, un dels membres d'aquest col·lectiu Brossa, un artista 100%, doncs avui aquí al Càpsules, per això serà d'aquí una estona. La setmana passada teníem entre nosaltres el Xavier Baró, tot aprofitant doncs, el seu, doncs, això que fèiem no res, que s'havia llançat el seu darrer treball i que teníem un concert doncs, aquest cap de setmana a l'Eslàvia, a les Borges Blanques. I ell, doncs, com intentem sempre que ens facin doncs, les persones que passen pel programa, ens va fer algunes recomanacions al llarg d'aquella bonica i profitosa entrevista que li vam fer. Una de les recomanacions va ser Scout Niblet. Ella és Emma Louise Niblet, és una, em sembla que sí, és britànica, tot i que està fincada als Estats Units. Doncs és una, bueno, ja ho escoltaràs, un tros, una música, no sé si la paraula és minimalista, lleugera, suau. Normalment és ella acompanyada, doncs la seva veu acompanyada d'un piano o d'una bateria, simplement. És, doncs, bueno, la versió, una més de la versió d'aquesta generació de veus femenines doncs, que van començar a sortir a finals dels 90 i començaments dels 2000. Se l'ha comparat doncs, doncs amb la, no sé, amb la PC Harvey o Cat Power, per exemple. Com que doncs, ens en va parlar molt bé el Xavier Baró, avui aquí al Càpsules l'escoltem. No és una peça del seu darrer treball, sinó que és doncs, Dinosaurec, és la peça, la cançó que escoltarem, que és del seu anterior treball, Disful Can't Die Now, del 2007. Escoltem la Scout Niblet. Dinosaurec, oh, dinosaurec. sorry, when will you hatch? 'Cause I got a million people coming on Friday, and they expect to see a dinosaur, not an egg. Robot slave, oh robot slave, when I got a million people coming on Friday, and I don't expect to serve them drinks myself, my own reflection, oh my own reflection. Do you think anybody else thinks you're quite as handsome as I? Probably not, 'cause they're not me, and I am biased. Solitude, sweet solitude. When will you disappear? Acceptable guest sometimes, but you'll not be a long-term friend of mine. My solar body, oh my solar body, when will I join you out of this flesh? 'Cause I am sick and tired of being sick and tired, and I'd much rather be a golden ball of light, but still have sex. Tortured spirit. Tortured spirit, oh tortured spirit, when will you appear? 'Cause I got a million people coming on Friday, I don't wanna have to scare the shit out of them myself. Dinosaur Egg, de la Scout Niblet. Una recomanació que ens va fer el Xavier Barol, el massellenc cantautor lleidatà. Continuem i estem a punt de doncs, aquesta entrevista que anunciàvem amb l'Adrià Grandia, també hem dit del col·lectiu Grossa, però també d'Ostasuf i d'altres grups i doncs, altres col·laboracions que ja tindrem l'oportunitat de parlar amb ell. El que fem ara és escoltar una música, una cançó dels Astrut amb el col·lectiu Grossa, d'aquell Lo Nuevo. Hi havia una cançó que es deia Lo Popular, que tenia un subtítol que mirarem de descobrir amb l'Adrià. Ara el que fem, doncs això, escoltar Lo Popular. Entre el de Garda de Bingen y las chicas que cantan lo de My Chemical Romance mientras esperan en la puerta del Corte Inglés. las huelgas y la falda almidonada de la sardanista en el Ardec. Hay un juego de prefiguraciones y reflejos, y yo quiero ser espejo y yo quiero reflejar. Hay un hilo secreto invisible de tan fino, y yo quiero ser aguja y yo lo quiero hilvanar. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido de la faradinda andar. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido, y yo me llamo Adrián. Y las exageraciones de la teodicea medieval, hay paralelismos y no es casualidad. En su lecho de muerte, el cabaret se tenía miedo, y el hermano León otro tanto. Yo también tengo, pero me aguanto. Y por eso gira la manivela del instrumento y gira sin miramientos, y por eso al dejarse llevar. Y por eso se canta la taranta y me salto la Semana Santa, pero nunca el carnaval. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido de la faradindón da. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido, y yo me llamo porque esto me interesa y me voy a dedicar a lo que me interesa. Y no me preguntes más, porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido, y yo me llamo Adrià. Doncs això, que estem escoltant Els Astros amb el col·lectiu Brossa, una cançó que entre doncs, la seva tornada té algo que així que diu i jo me llamo Adrià. Bona nit, Adrià. Hola, bona nit. Escolta, saps de què va això, de jo me llamo Adrià? Bueno, això és un retrat que va fer el compositor i lletrista dels Astros, que és el Manolo Martínez, en aquest cas. Ahà. Uh-huh. I mira, que va voler dedicar a un dels components, la cançó és de... també parla d'un dels components del grup, i sí. En aquest cas em va tocar a mi. Uh-huh. Bueno, tota una experiència, no? Això de que, sí. De que els Astros te dediquin una cançó. Bé, no? Això mateix, sí. Divertit. Adrià, gran dia, benvingut a Ràdio Ponent, al Càpsules, aquí a Mollerussa. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. A vosaltres. De Sant Fruitós de Bages, però establert al Vendrell, ho dic bé? Sí, perfectament. Sí? I fem una mica de... És que el propòsit d'aquesta entrevista, o almenys el meu... Ja he explicat una mica que, doncs, que tenem certa amistat a l'audiència. És que m'agradaria conèixer la vida d'un músic total com ets tu. Perquè ets una persona doncs, que en moltíssimes facetes et dediques doncs, a la música gairebé el 100%. És així, Adrià? Sí, en aquest moment, doncs, quasi bé que sí. Uh-huh. Volíem començar parlant del col·lectiu Brossa i ja després ja tirarem una mica doncs, dels diferents projectes en els que estàs involucrat. Ens pots explicar com va anar això dels Astros? Com va néixer tot plegat? Mira, això va néixer ja fa un parell o tres anys als Astros, després d'un temps d'inactivitat d'ells com a duo, i després d'haver fet diversos discos i passat i estat en directe en diverses formacions de rock, d'electrònica, més grans, més petites, bueno, van decidir reprendre una mica l'activitat, com que no tenien ganes o temps o la disposició necessària per fer temes nous, composicions noves, van decidir doncs, fer com uns arranjaments nous dels seus grans èxits o de les cançons que més els agradaven. Uh-huh. I per això van comptar amb una gent que ja havien treballat per un acte en concret, que era el quartet de corda Brossa, o uh-huh. En aquest cas el col·lectiu Brossa. Uh-huh. I bueno, i el col·lectiu Brossa va, va contactar amb mi per ser una de les peces d'aquesta formació. I sí. Jo, molt encantadament, a mi doncs, ja m'agradaven abans de ja els coneixia, m'agradava la música que feien, sí. I abans de treballar amb ells, pues, bueno, mira, doble recompensa, treballar amb ells i treballar amb una cosa que t'agrada, que, bueno, és una sort de la professió. Sí, sí, sí. Perquè tu em sembla que, com diuen en castellà, allò t'apuntes a un bombardeo. Bueno, intento, sí, sí, sí, intento que... Mira, normalment sempre he apostat per les coses així, una mica podríem dir marcianes, arriscades, anticomercials. Sí, sí. Normalment, mira, me n'he anat en sortint. Actualment cada vegada és més difícil, no?, que això passi, perquè, bueno, sí, el context és un altre, és diferent. Uh-huh. Però, bueno, puc dir que he anat acumulant o acumulo una sèrie d'experiències superpositives com estan sent ara els concerts amb Astrut, que, bueno, és tota una experiència i unes vivències fantàstiques. Tu diràs, nosaltres que us hem pogut veure, hem tingut la sort de veure-us en directe, us recomanem a tothom perquè val molt la pena. Però sí que és veritat, doncs, que, clar, no deixa de xocar i veure els Astrut, doncs, amb tot l'acompanyament, doncs, això que porta el col·lectiu Brossa. Tu creus que la barreja s'entén? A mi m'encanta, però jo ho dic, doncs, des del punt de vista de la gent que va veure els Astrut. Tu què et sembla, Adrià? Bueno, mira, això és un dubte que ells tenien al principi, que nosaltres també teníem, i encara ara et diré que és una cosa que en directe és difícil de fer, perquè els escenaris on toquem i els espais on toquem, on encaixen o on encaixaven per idea els Astrut, doncs no és ben bé un dels espais de música de cambra, que seria més en aquest cas. Doncs sempre costa molt de que soni bé en directe, que soni potent, i la gent, clar, coneix molt els temes i s'espera, doncs, l'aparició de la magnífica electrònica que fa el Genís, s'agarra els discos, i doncs no s'ho troben, no? En principi, però sí que et diré que bueno, crec que s'ha fet una feina molt bona d'arranjaments i de posar a punt dels temes, i són una experiència divertida d'escoltar i de seguir i de veure el treball que s'ha fet a darrere. Els temes segueixen sent totalment reconeixibles, sí, i sonen, sí, se semblen molt a com eren abans, però amb tot un paisatge, amb tot un decorat diferent, amb la qual sí que aquí hem pogut intervenir molt tots els músics i hem pogut posar la nostra cullera. I, a veure, doncs sí, costa, com he dit, de que en directe la gent primer se sorprèn, però la reacció està sent molt bona. La gent disfruta, li agrada, sent sons nous, veu que amb una formació més o menys clàssica també s'ho poden passar bé i poden cantar les cançons i seguir les lletres. Sí. Vull dir que sí, està sent força curiós la reacció de la gent. Jo, com a part del públic, puc, no sé si constatar una mica el que tu dius, que al començament et sorprèn i detectes doncs, aquesta sorpresa al començament del concert, però doncs l'acabes disfrutant-lo com un concert, perdona l'expressió, normal i corrent des del punt de vista doncs, dels concerts de festivals, pop, rock. I fins al punt de que pots arribar a vibrar quan veus el mateix estil dels solos d'un Guitar Hero, doncs quan veus un tio en perilla que fa un solo de, pràcticament un solo de viola de roda. Sí, sí, sí. Hi ha una sèrie de gags i de divertimentos així dintre dels temes que, bueno, que també són un espai on nosaltres aprofitem per divertir-nos, per divertir la gent i bueno, i fer música que en realitat la música és això, no? És una sorpresa i és una diversió constant. Per mi, com a mínim, ha de ser això. Sí, sí, completament d'acord. Una cosa, per acabar el tema Astrut i el col·lectiu Brossa, sé que, bueno, ja teniu previst doncs, participar en un, no sé si un festival o un concert al Pop Dance Club allà, em sembla que és a Madrid, el divendres 11 de març. Saps alguna cosa més d'aquests concerts? Bueno, tenim aquest cap de setmana, estarem a Salamanca, hosti, noi, una mica lluny per sí, la gent d'aquí de Catalunya, però sí, bueno, estarem a Salamanca tocant, uh-huh, i també d'aquí poquets dies, el 3 de març, estarem a La Pedrera. Ah, sí? A Barcelona. Oh, que maco! Tocant també al vespre. Ahà, que xulo. I aquest altre de 11... De març. Aquest a l'11 de març, estem uh-huh, a Madrid, uh-huh, i més endavant, a l'abril, a l'1 d'abril, sí, un divendres, estem a Viladecans. Oh, aquests són una mica els concerts previstos, que, uh-huh, que, bueno, suposo que també la gent que ho vagi seguint a les webs d'Astrut sí, i d'Austro-Húngaro uh-huh, es van actualitzant una mica les agendes. Doncs gràcies per la informació, Adrià. I continuem parlant amb tu al marge dels Astrut i el col·lectiu Brossa, perquè, bueno, la teva col·laboració doncs ve arrel de que ets un, bueno, no sé, perdona, no, virtuós, un músic de la viola de roda, la zanfona que es diu en castellà. Sí. A nosaltres que venim del món del pop rock, ens ho expliques una mica, això de la viola de roda, Adrià? Mira, la viola de roda és un instrument que té més de 1000 anys d'història, uh-huh, que és un invent europeu de l'època medieval, sí, i aquest instrument ha anat evolucionant i ha passat per totes les etapes d'una mica de la història de la humanitat, per dir-ho d'una manera, sí, i de la història de la música, no? Uh-huh. Pues, al principi es va inventar com un instrument per acompanyar els cants dels monjos, té una història curiosa, no?, perquè el fer de corda fregada, sí, doncs, bueno, la corda fregada és una cosa que tothom sap més o menys com funciona, una corda que vibra quan és fregada per, en aquest cas, una roda de fusta, uh-huh, i llavors això li va anar molt bé perquè en aquelles èpoques doncs tenien un dilema amb els instruments de vent. Uh-huh. L'aire ben bé no sabien de qui era, si era de Déu o era del dimoni, i tot uh-huh, això. Llavors aquest instrument els va anar molt bé per no tenir aquests dilemes. Sí. O sigui que ja neix així en un context una mica especial. Uh-huh. Bueno, ja ha anat passant per diferents èpoques, etapes i històries, fins, per exemple, a l'època del barroc, on tocava la dona al rei de França, les filles del rei de França tocaven, sí, la viola a roda. I, bueno, i ara, des dels anys 50, bueno, més aviat dels anys 60, una mica amb aquest renaixement de la música folk, de la música també anglosaxona, que va tornar a incorporar la música tradicional, doncs és un instrument que s'ha tornat a posar de moda, que s'ha actualitzat molt, que se'n construeixen un altre cop molts i molt bons i actuals. I jo, en aquest cas, per exemple, estic treballant molt amb el que és l'electroacústica. O sigui, penso el meu instrument com si fos una guitarra elèctrica, un baix, o fins i tot de vegades hi ha qui em diu que és com un sintetitzador medieval. Doncs, uh-huh, bueno, per fer una idea. És difícil de descriure, i més per la ràdio. Sí, sí, sí, sí. Vull dir que animo a la gent que es posi davant del Google i posi viola a roda, o sanfona, o hardy-hardy, uh-huh, que es diu en anglès, i a partir d'imatges i vídeos i tot això se'n farà més la idea. Més bé la idea, no? Perquè, però, bueno, està bé saber una mica això que he explicat d'on ve i per què ha servit al llarg de la història, perquè és un instrument força curiós. Sí, sí, és molt curiós. Jo, des del meu desconeixement, a mi sempre m'ho ha resultat, almenys des que ho conec, i sí que és veritat que parlant amb tu i veient, doncs, veient imatges o veient, doncs, bueno, això, doncs, vídeos per internet i tal, això que tu dius és espectacular, la barreja d'aquesta d'un instrument tan tradicional fins a convertir-lo en el que tu dius, en una eina electrònica, no? I dius, és una barreja, la trobo molt, molt, molt curiosa i molt interessant, molt interessant. Sí, sí, sí que ho és, i molt divertit de treballar, i que jo m'hi he anat fent molt amb aquest instrument per la possibilitat que tinc d'investigar i d'explorar i de trobar una mica el meu llenguatge, uh-huh, la meva expressió. És un instrument que en aquest cas a mi m'ho ha permès molt i m'ho permet cada dia és, uh-huh, és un treball nou. I allò que dèiem de la vida polifacètica d'un músic, doncs, d'avui en dia, en el context actual, i també suposo que també és degut doncs, als interessos personals de cadascú, no només fas música amb l'instrument, sinó que fas pedagogia de l'instrument, Adrià? Sí, bueno, em dedico una mica, doncs, com que és un instrument que és encara desconegut, tot i que cada vegada es va coneixent més, doncs també tenim una mica l'obligació de donar-lo a conèixer, de que la gent el conegui, de que la gent el senti. I llavors, bueno, em dedico per una part a fer docència de l'instrument, o sigui, hi ha gent que em vol aprendre, i llavors, bueno, jo em dedico a donar classes i consells i cursos i, bueno, el que sigui a la meva mà. I també faig audicions i xerrades i concerts sobre la història de l'instrument i sobre l'instrument en si. Bueno, són més aviat concerts comentats, per dir-ho d'una manera. Sí, on estàs descobrint la història de l'instrument i les diferents èpoques que han anat passant. Precisament aquesta setmana farà ja 2 anys, com passa el temps, que estàs per Mollerussa fent una d'aquestes lliçons concerts a l'Amistat, al Teatre de l'Amistat. Sí, vaig venir gràcies a l'Escola de Música. Sí. Era la setmana de més música de l'Escola Municipal de Música de Mollerussa, et vam tindre aquí, i jo en aquella època ja et vaig dir, bueno, aquella època, fa 2 anys et vaig dir que et volia entrevistar i has vist el que m'ha costat fer els deures. Però bueno... Lo vas a esperar. Sí. Lo de bo no hi ha per tu. També tal que és la xirimia o... Bueno, sí, també em dedico una miqueta als instruments de ben tradicionals, en aquest cas la gralla, això més per context de territori, és a dir, jo visc al mig del Penedès, a la capital del Baix Penedès, al Vendrell, i és una població molt lligada amb aquest instrument, amb la gralla, i bueno, i una mica quasi bé, podríem dir, per obligació, doncs, m'he dedicat també, i em dedico a ensenyar aquest instrument, i a tocar-lo, i estimar-lo, i bueno, donar-lo a conèixer, que... I una mica ja et dic perquè m'agrada molt i perquè és un instrument molt arrelat i que té unes funcions i una història darrere molt, molt curiosa. I a part d'això, un instrument germà de la gralla o antecessor, podríem dir, que és la xirimia o tarota, que també és més comú de veure en altres formacions, més de potser música popular, però música així més antiga, doncs, bueno, també el vaig tocant on puc i on em deixen. Déu-n'hi, que no és poc. I més coses, Tasuf, recentment premiats guanyadors del 3er concurs Sons de la Mediterrània. Ens expliques alguna cosa, Adrià? Sí, mira, Tasuf és una formació que neix el 2006. És una formació que el que pretén fer, o el que fem, és agafar els gèneres, els pals, diríem, de la música tradicional, de la música lligada amb la dansa, i llavors amb aquesta excusa i amb aquests paràmetres fem música de composició pròpia, i on també tots investiguem tant amb el nostre instrument com amb el llenguatge, com amb això, amb la música tradicional. Intentem fer una reproposta, una proposta nova al voltant de la música tradicional. És una proposta, doncs, difícil, és una proposta valenta i agosarada, però bueno, i que ens hagin donat aquest premi, doncs ens ha fet molta il·lusió, perquè d'alguna manera és com... Un reconeixement. Un reconeixement, o com si et diguessin, bueno, va, doncs vinga, això que fas està prou bé, continueu per aquí. I, de fet, estem molt contents i volem aprofitar al màxim aquesta oportunitat per donar a conèixer aquesta feina que estem fent. I no sé si estic ben informat, estàs preparant algun disc, Adrià? Sí, el premi, aquest premi Sons de la Mediterrània, una de les parts que té el mateix premi és l'enregistrament d'un disc que haurem de presentar a la propera Fira Mediterrània, l'edició doncs, del 2011, que és més o menys per Tots Sants, cap a Primeries de Novembre. I bueno, ja fa dies doncs, que anem preparant els temes i ja tenim dates per enregistrar-ho. Bueno, molta feina. Doncs, d'aquí pocs mesos ja tindrem novetats d'aquest disc. Doncs intentarem estar al cas del que feu amb la gent de Tasuf. Molt bé. I bueno, és que clar, m'estic deixant que si Electric Consort, que si col·laboracions amb Santi Picó, que si, jo què sé, doncs poesia als parcs, que no pares, no? Bueno, intento, doncs, mira, amb aquest instrument sempre s'ha dit, i ja clar, és un instrument tan antic i també tan lligat així amb lo popular, deixi'ns tornem al principi una mica a l'entrevista. Sí. Doncs sempre una de les dites que s'ha dit és que per tocar un instrument fan falta tres vides, no? Una per dedicar-la a la música antiga, una per dedicar-la a la música barroca o música clàssica, uh-huh. i un per dedicar-la a la música moderna. Jo, com que estic convençut que només n'hi ha una vida, doncs intento allí on puc posar el nas i posar la meva energia i la meva curiositat, que és molta. I, bueno, i de vegades doncs, una jornada, un dia, consisteix en assajar música medieval al matí uh-huh. i donar classes a la tarda i a la nit fer un concert doncs, amb el Santi Picó, on l'excusa és l'electrònica i la manipulació dels sons i amb estructures de blues o... Uh-huh. Vull dir que ja ho veus que no, ets una... tenir una miqueta de curiositat per tot el que envolta l'instrument. Sí, sí, no, si t'hagués de posar adjectius, curiós i inquiet serien sí, alguns d'ells. Sí. Escolta una cosa, Adrià, hi ha algun lloc on la gent ens puguem informar sobre el que fas i tot això? Però... Bueno, mira, jo tinc una pàgina web que és adriagrandia.com. Uh-huh. Que s'està actualitzant, bueno, la informació que hi ha és actual i verídica, però bueno, estic treballant amb un disseny nou i amb més informació de coses noves que estan passant una mica al meu voltant. Suposo que d'aquí poc temps també ho tindré actualitzat. Val. Però bueno, a la pàgina web Adrià Grandia hi ha una mica el meu contacte i una mica per veure el que estic fent o el que he anat fins ara. Molt bé, doncs allà ho podrem xafardejar. I abans d'acabar, el que sempre fem és demanar, doncs, a part de saber de la vostra música, també ens agrada saber de la música que us serà de vosaltres. Uh-huh. I, doncs, allò, si ens poguessis fer recomanacions de música d'aquí, d'allà, d'ara, d'abans, doncs som tot orelles i els propers programes miraríem d'escoltar-les. Què, ens ajudes? Pues mira, hi ha un parell de discos que últimament estic escoltant molt i són una mica així una cada cantó. Per una part, et diria un dels últims discs de l'Ebrijano. L'Ebrijano és un cantor flamenc que, junt amb Enrique Morente, doncs, s'ha caracteritzat per posar al dia molt la música del flamenc, i doncs ha fet un disco que es diu Cuando el Ebrijano canta, el agua se moja, o algo així. Uf, que... Déu-n'hi-do. Però bueno, buscant per el Ebrijano, sí, trobarem informació, i està molt bé perquè que ha musicat literatura de Gabriel García Márquez. I està molt bé i és molt entretingut, i com a llenguatge flamenc també és una renovació interessant, i que no cal ser entès i forofo del flamenc per disfrutar d'aquest disc. Entesos. Aquest està molt bé. I per altra part, doncs, una cosa que estic escoltant molt últimament és un guitarrista de rock, blues, no sé ben bé quina etiqueta caldria posar-li, que és molt conegut, que és en Jeff Beck. Sí. I, bueno, per exemple, l'últim disc que ha fet, que es diu Emotion and Commotion, està molt bé, i si no, qualsevol disc dels que ha fet en directe sempre és una experiència i un atreviment. I a mi m'agrada molt escoltar perquè em dona moltes idees, sobretot de una mica el gamberro, que també està bé. Molt bé. Doncs gràcies, ens apuntem les dues recomanacions que ens fas i mirarem d'escoltar-les al proper Càpsules la setmana vinent. Molt bé. I fins aquí l'entrevista, Adrià. Moltes gràcies. A vosaltres. Et desitgem molta sort, que continuïs tan inquiet i tan curiós, que vagis tocant tantes tecles com et sigui possible, i doncs això, i ja ens anirem trobant. Perfecte, gràcies. Cuida't, una abraçada. Gràcies. Adéu. Como que os vais a casa, pero qué estás diciendo? No puedo creer que sea verdad, claro que estoy contento. Ya verás cuando se lo diga a los demás, no quiero ni imaginar la cara que pondrán, se van a quedar de piedra. Yo prefiero no estar cerca. que todo esto se acaba. Y ahora, ¿cómo vamos a fingir que no ha cambiado nada? Y además, ¿cómo querréis que os llamemos? Señor y señora, no me hagas reír. Visualiza esas palabras en el buzón de tu casa. Nos caséis, nos caséis. Vámonos a tomar algo. Nos caséis, nos caséis. Demos una vuelta en cambio. Nos caséis, nos caséis. Ya le explico yo al padrino. Nos caséis, nos caséis. Si total os da lo mismo. Y encima querrás que cantemos en la iglesia y en la fiesta, y además que vayamos en frac y la camisa de gemelos o botones, y chaleco y los zapatos mocasines o tacones. Nos caséis, nos caséis. Vámonos a tomar algo. Nos caséis, nos caséis. Demos una vuelta en cambio. Nos caséis, nos caséis. Ya le explico yo al padrino. Nos caséis, nos caséis. Si total os da lo mismo. Santi, tanca el botonet del... Tanca el micròfon del directe. Santi, tanca el micròfon del directe. M'ho repeteixo mil vegades i mil vegades que me'l deixo en l'aire, i per això hem escoltat mentre em despedia de l'Adrià per la línia telefònica. Estàvem escoltant una mostra més del treball de l'Adrià amb els Astrut, la barreja perfecta, doncs, en aquesta la boda, en aquesta cançó La Boda, doncs la barreja dels sintetitzadors del Genís Segarra per un costat, i entre d'altres, i sobretot en aquesta cançó se sentia bastant bé el so de la viola de roda de l'Adrià. I una altra mostra més, en aquest cas doncs en una pinzellada de la música dels aquests guanyadors del tercer concurs Sons de la Mediterrània, els Tasuf, un altre dels mil i un projectes de l'Adrià. Escoltem-los un momentet. Thank you. Doncs aquests són els Tasuf. Esperem doncs això poder comptar doncs amb un treball d'estudi. Això era una mostra del seu directe. Doncs això són doncs música tradicional amb un so doncs nou i imaginatiu, amb moltes ganes de doncs això de ballar i també doncs música per ser escoltada. I continuem doncs després de doncs aquesta entrevista amb l'Adrià Grandia. Continuem amb el Càpsules i ara ho fem de la mà doncs d'una altra novetat. Ja ho dèiem que està sent un mes bastant productiu, o almenys doncs per la música que a nosaltres doncs ens agrada. Ens n'anem amb aquelles Astúries que tan bons records ens porta. Astúries, d'Astúries és, si no ho dic malament, que no em voldria equivocar, doncs d'Astúries és el Nacho Vegas, Ignacio González Vegas, un dels cantautors doncs d'aquest panorama, doncs del panorama pop-rock espanyol, doncs un dels cantautors més mítics i més reconeguts. Acabe doncs és que avui és un dia que és un dia doncs que s'encreuen diferents novetats, i avui també no només el Jaume Pla està d'estrena, sinó que el Nacho Vegas estrena La Zona Sucia, el seu últim treball. Aquest doncs gran músic doncs que va estar doncs amb les Esferes Invisibles o membre fundador de Manta en Rai, doncs continua amb la seva trajectòria. Diuen que està doncs una mica doncs menys fosc, menys dramàtic, està més accessible. Esperem l'oportunitat de comprovar-ho. I ara el que fem, un primer tastet de La Zona Sucia, La Gran Broma Final. La Gran Broma Final. Tambores de sonar y un gong anuncia la retirada. Se discute la capitulación mientras se aproximan carcajadas. Obtuve un premio por miedo a padecer de 5 años de indolencia. Es la semana grande de la crueldad y en nuestro honor celebran una fiesta. Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar. Era el día de la gran broma final. Ha cundido el pánico en Madrid, salen fotos en la prensa rosa, en la alfombra roja habla el director, él sabe cómo se hacen bien las cosas, puede que el tiempo te dé la razón. Pero no queda tiempo, hoy es el día en que 2 planetas se estrellarán. Mientras tú concedes entrevistas y ahora ya me empiezo a preguntar ¿cuál de estos chistes es el mejor? ¿El del día en que te hablé de amor o el del día de la gran broma? Thank you. que no se puede desunir, es lo que no sabrá de separar en el día de la gran broma final. Els que sentíem en començar la cançó eren els companys de Ràdio 3 donant pas doncs, a aquest treball nou, aquest primer, aquest avançament de, doncs això, del nou treball del Nacho Vegas, la zona oscura. I continuem endavant amb una altra novetat, un avançament també. Bueno, en aquest cas sí que és un avançament perquè avui en dia, doncs encara avui, 14 de febrer, encara no està disponible el que serà el nou treball doncs, d'un dels hits dels darrers anys a nivell espanyol, una de les més reconegudes veus femenines del panorama espanyol, La Bien Querida. Aquell romancero, suposo que va ser l'any 2009, perquè doncs, per alguns, en tan poc temps, va ser un dels grans discs de la dècada, ja podríem dir, passada, la dècada del 2001-2010. Doncs això, el romancero de La Bien Querida doncs, va ser considerat per molts un dels millors discos de la dècada passada. I ara, doncs, suposo que amb les expectatives ben altes, toca doncs, reafirmar el que va fer la Bien Querida, l'Anna, que ara no me'n recordo el cognom, l'Anna, no voldria equivocar-me, doncs això, està traient el seu segon treball, Fiesta. Esperem doncs això, poder-lo escoltar. De moment el que fem és escoltar, ai Déu meu, Oi. La muerte es mirar y no verte, que la muerte es mirar. Estem escoltant de fons una de les recomanacions que ens va fer el Xavier Baró la setmana passada. Es tracta, doncs, del disc que van treballar conjuntament el Jordi Sabatés i el piano i el Toti Soler, doncs, a les guitarres. Un disc que s'ha publicat l'any 1973 i que no li van posar nom, Jordi Sabatés i Toti Soler. Per alguns és les primeres pinzellades del post-rock, paraula que tan malament utilitzo, doncs del post-rock, doncs, a nivell nacional. En qualsevol cas, doncs, està clar, tal com també explica el Xavier Baró, que estan influenciats per les idees musicals que Miles Davis havia expandit, uns diàlegs entre guitarra i teclats que escoltem. Cantant i el sultà. Xiua, xiua, xiua, xiua. I fins aquí una edició més del Càpsules, i l'edició ja, el programa número 77, corresponent al 14 de febrer del 2011, aquí al 106.8 de la FM. Recorda que podràs consultar, doncs, a les emissions del Càpsules a la web de la ràdio, de Ràdio Ponent, www.mollerussa.cat/radioponent, o bé al blog del programa capsules.blogspot.com. Pensa que la U és un número 1. I, doncs, repassar una mica l'agenda, perquè comencen a arribar temps profitosos pel que fa a l'apartat de concerts, de música en directe per les nostres terres. A Lleida, aquest divendres, al Cafè del Teatre, doncs, hi ha una vetllada amb The Meos i els Trons. Dissabte, partida doble, doncs, al Cafè del Teatre de Crossfathers, hi ha les Borges Blanques, l'Andreu Martínez Project, que també estarà diumenge al Cafè del Teatre. I ben properament, doncs, ja de cara al mes de març, Arizona Baby el dia 4, que també els entrevistarem aquí al Càpsules. El dia 20, l'esperadíssim Jaume Pla a Lleida, al Masoni. El dia 6 de març, els Pets, no sé si ho estic dient bé, sembla que és el 6 de març, els Pets a Mollerussa, i ja de cara a l'abril, la Cristina Rosenbinge, o la musa del pop, o una de les muses del pop espanyol, doncs també trepitjarà terres lleidatanes. Desitjar-te que passis bon cap de setmana.